İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, İmanı koruma konusunda çabut bağlama yatırlara veya mukaddes kabul edilen şeylere çabut bağlamak, taş yapıştırmak ya da ne olduğu belli olmayan sözlerden oluşan, yazılardan oluşan muskalar yapmak, yaptırmanın caiz olmadığı, İmana ters düştüğü, akideyi sarstığı, tevhidi bozduğu konusunda evvelki sohbetlerimizde kitap ve sünnetten hareketle birçok delilleri gündeme getirmiştik. Aynı konuya devam ediyoruz inşallah. Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize rivayet ediyorlar. İlacın en hayırlısı Kur'an'dır. İlacın şifa kaynağı, Allah'ın izniyle şifa olacak, şifa olan ilacın en hayırlısı Kur'an'dır. Zevaid sahibi bu hadisin senedindeki El-Haris El-Avar'ın ravi bir, zayıf bir ravi olduğu beyan etmişse de hadisin mevdu olmadığını biliyoruz. Ayrıca Kur'an ayetlerinde Kur'an'ın şifa olduğunu bizzat Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyururlar. İsra suresinin 82. ayeti. Tertip sırasına göre 17. süredir İsra suresi. 82. ayet-i kerimede mealen Rabbimiz şöyle buyurdular. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıptan başkasını arttırmaz. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Demek ki inen ayetler hem rahmettir hem şifadır. Yunus suresinin 57. ayeti ki tertip sırasına göre Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 10. suresidir. Rabbimiz mealen buyurdular. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir nasihattır. Hakkı kendilerine gösteren, onları batıldan alıkoyan bir öğüttür. Sinelerde olana bir şifadır. Rahatsızlıklar, sıkıntılar, kalbi, ruhi olan sıkıntılar, bedeni olan sıkıntılar için bir şifadır. Ve müminler için bir hidayet ve rahmettir. Sinelerdekinde başta kalpten bahsedilir. Gerçekten de rahatsızlıkların temeli kalpten başlar. Manevi rahatsızlıklar, maddi rahatsızlıklar. Kur'an onlar için şifadır. Rabbimizin izni ve keremiyle. Demek ki aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ilacın en hayırlısı Kur'an'dır beyanı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle beraber mutala olunduğunda hakikatin ta kendisidir. Ebu Huzame radıyallahu ta'ala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a tedavi için kullandığımız ilaçlar, şifa isteğiyle okunan dualar ve düşmanlardan korunmak için kullandığımız kalkan gibi koruyucu şeyler hakkında ne buyurursunuz? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirirler mi? Diye soruldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bunlar da Allah'ın kaderi cümlesindendir buyurdu. Evvelki hadisimiz, yani ilacın en hayırlısı Kur'an olduğu hadisi, Sünen İbn-i Mace Kitab-ı Tıp Bab 28, hadis 3501. Ayrıca yine Kitab-ı Tıp'ta Bab 41, hadis 3533'te kayıtlıdır. Son okuduğumuz hadis ise Kitab-ı Tıp, yine Sünen İbn-i Mace'nin Kitab-ı Tıp Bab 1, hadis 3437'de. Ayrıca Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Tıp'ında ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde cilt 3 sayfa 440-421'de kayıtlıdır. Yani biz tedavi oluyoruz. Tedavimiz için dualar okuyoruz. Ayrıca ilaç kullanıyoruz. Temiz ve helal olmak kaydıyla. Düşmanlarımızdan korunmak için kalkanlar alıyoruz. Acaba bu onların durumu nedir? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirirler mi? Yani bir hastalığa yakalanmışım. Acaba ilaç kullansam bu tevekküle aykırı mıdır? Haşa, ilaç kullandığımda Allah'a güvenmiyormuşum gibi mi olur? Ya da Rabbim benim halimi biliyor, görüyor. Niye dua edeyim? Dua ettiğimde acaba kadere bir müdahale mi ediyorum? Ya da düşmanın karşısındayım, savaşıyorum. Eğer öleceksem kalkanın hiçbir faydası olmaz. Eğer ölmeyeceksem yine kalkanın bir faydası olmaz. O halde niye kalkan kullanayım? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirirler mi? Aleyhissalatü vesselam buyurması. Bunlar da Allah'ın kaderinin cümlesindendir. Yani ilaç kullandığında inşallah hastalığına fayda verir. Kur'an senin için bir şifa olur. Dua senin için bir şifa olur inşallah. Her şey inşallah iledir. Bu mübarek kavram, bu hikmeti çok derin olan cümle olur olmaz şeylerde kullanılmıştır. Zamanımızda insanların dilinde gerçekten de rahatsız edici ahlaki hareketlerde kullanılmıştır. Öyle olmuş ki sanki insanları aldatmak için, aldatmak için kullanılıyor. Birinin diğerine borcu var. Alacaklı kişi alacağını isterken diğeri inşallah ile mukabele eder. Aslında vermemek istiyordur. Onu atlatmak istiyordur ama inşallah ödeyeceğim diyor. Yarın bir gün veya falan gün. Ama Allah da bilir ya, kendisi ödemek istemiyor. Veyahut da yapmak istemiyor. Bakıyorsunuz inşallah dillerinden düşmüyor. Öyle aldatılıyor ki insanlar, öyle bir duruma geliyor ki birisi inşallah dediği vakit muhatabı, eğer ki inşallah'ın şuurunda ve idrakinde değilse, bırak kardeşim bu işler inşallah'la maşallah'la olmaz. Allah muhafaza, elfaz-ı küfrün ta kendisi. Elbette ki bütün işler İnşallah ve maşallah ile olur. Mutlak böyledir. O kişi bilmeden bu mübarek kavramları dünya menfaati için, insanları aldatmak için, sömürmek için kullananların derdinden dolayı, zulmünden dolayı, onların yanlış kullanmasından dolayı kişinin kendisi de bu konuda şuurlu değilse, bunu idrak edemiyorsa, bilgisiz ise, zannediyor ki insanlar onu aldatmak için bunu kullanıyorlar. Gerçekten de kavramı yerinde kullanan kişi için bile bu şekilde bir cevapla karşılık veriyor. Bu işler inşallahla maşallahla olmaz. Sen ne söyleyeceksen onu söyle. Bu hale getirildi maalesef İslam'dan uzaklaştırılan toplum. Dolayısıyla önlemlerimiz helal olmak kaydıyla, meşru yani şeriata uymak kaydıyla önlem alınabilir. Önlemlerimiz öyle olmalıdır. Bunlar da Allah'ın kaderindendir. Yani bunların da kullanılması kaderin dışında değildir. Dolayısıyla biz tedavi olabiliriz. Bu tefekküre aykırı değil. Biz ayrıca çokça dua ederek Rabbimize sığınırız. Şifanın kaynağı odur. Şifayı yaratan odur. Sıhhat ve afiyet verecek odur. Onunla irtibatımızı, rabıtamızı sağlamlaştırırız. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ile ve aynı zamanda savaşta, barışta her halde önlemimizi almamız gerekti. Bu da Allah'ın kaderindendir. Acaba rukiye yapabilir miyiz? Yani okuma ile ama Allah'ın ayetlerini iman ederek, Allah'tan şifa dileyerek, Allah'a şirk koşmamak üzere bir muvahhid olarak Kur'an ayetlerini okuduğumuzda inşallah bizim için şifa olur. Aynı zamanda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıklar için beyan ettiği dualarını, yani mesnun olan duaları okumakla da tedavi oluruz. Bu ruhi tedavidir. Ruhi tedavi bedeni de tedavi eder. Kişi ruhen, şimdiki ifadeyle moralmen sağlam olursa inşallah o bedene de sirayet eder. Zaten dikkat edecek olursanız insanlar hastalığı yendi diye bir tabir kullanırlar. Bu birinci derecede elbette ki Allah'ın şifa vermesiyle, sıhhat ve afiyette kılmasıyla, kişinin ruhen direnç göstermesiyle gerçekleşir. Eğer ruh yapısı sağlamsa, moral yapısı sağlamsa, hastalıktan inşallahü rahman iyileşeceğine itibar ediyorsa, Rabbine tevekkül edip, bütünüyle kendini ona teslim etmiş ise, bunun hastalıktan iyileşebilme durumu yüksektir. Tabi her şeyden önce Rabbimizin şifa vermesiyledir. Rabbimizin şifa vermesiyle bizim yine onun bize beyanı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyanı üzere biz önlemlerimizi alıyoruz. Sebeplere tevessül ediyoruz. Ama kesinlikle tevessül ettiğimiz sebeplerden şifa ummuyoruz. Sadece bu Allah'ın bize şifa vermesi için bir vesile olur inşallah kaydıyla biz tevessülü gündeme getiriyoruz. Şifanın kaynağı, şifayı verecek, sıhhat ve afiyeti yaratacak Allah Azze ve Celle'dir. Sahabe döneminde şöyle bir olay gündeme gelmiş ki o bizler için bu konuda bir delildir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup insan Arap kabilelerinden bir oba halkının üzerine vardılar. O oba halkı gelen sahabi grubuna yemek vermediler. Onlar böyle konuk edilmemiş halde bulundukları sırada birden o oba halkının seyyidi zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Bunun üzerine oradaki sahabiler, sizin beraberinizde bir sahabilere geliyorlar. Sizin beraberinizde bir deva yahut rukiye tedavisi yapan kimse var mı dediler. Sahabiler de onlara, sizler bizi konuk edip yemek yedirmediniz. Biz de sizler bizim için bir ücret tayin etmedikçe size rukiye yapmayız dediler. Sizler bizi konuk edip yemek yedirmediniz. Biz de sizler bizim için bir ücret tayin etmedikçe size rukiye yapmayız dediler. Bunun akabinde kabile halkı sahabiler için ücret olarak bir bölük koyun sürüsü ayırdılar. Bundan sonra bir sahabi Ümmül Kur'an yani Fatiha okumaya başladı. Tükrüğünü topluyor ve o hasta adamın üzerine tükürüyordu. Üfleyerek püskürtüyordu. Netice o zat iyileşti. O kabile halkı da koyun sürüsünü getirip teslim ettiler. Sahabiler okuyan sahabiye, biz bu sürü parçasını Resulullah'a sormadıkça almayız dediler. Nihayet bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıp sordular. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam güldü ve sana bu sürenin bir rukiye olduğunu bildiren nedir? Bu sürü parçasını alın, bana da bir pay ayırın buyurdu. Malum olduğu üzere kabile halkı Müslüman değildi. Yani müşrik idiler. Yani harbi idiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da harbilerden, müşriklerden savaşılmadan alınmış olana fey diyoruz. Feyden Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir payı var. Onun için rukiye yapıldı, savaşılmadı ve bir fey elde edildi. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunda payı var, beşte birinin beşte biri. Benim de payımı ayırın. Hadisimiz Sahih Buhari, Kitab-ı Tıp, Bab 33, Hadis 51. Aynı hadisimiz Sahih Müslim, Kitab-ı Selam'ında, Sünen Ebu Davud, Sünen Tirmizi, Sünen İbn-i Mace, İmam Nesai'nin hadisler ışığında günlük hayat diye tercüme edilen Amelul Yevmi ve Leyle isimli eserinde yer almıştır. Ayrıca Fatiha'nın yani Fatiha suresinin diğer bir ismi de Şafiye'dir. Şifa olucu. Demek ki sahabi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini kabulüyle yani almış oldukları ücreti kabul gündeme getirdiler ve dolayısıyla bu bizim için bir delil oldu. Fatiha okuyarak rukiye yapılır. Aleyhisselatü Vesselam'ın bize beyan ettiği Ayetül Kürsi okuyarak rukiye yapılır. İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması ard arda okunduktan sonra bunun 3 defa tekrar edilmesi rukiye olarak, koruma olarak müminlere Resulullah tarafından tavsiye olunmuştur. Okurken inanılarak okunması, kendisine okunan kişi inanarak bunu kabullenmesi gerekli. Yani haydi bir de bunu yapalım meselesi değil, bizzat bu Allah'ın kelamıdır, bu inşallah bizim için şifa olur. Bu düşünceyle, bu inançla, bu imanla okunması elbette ki tavsiye olunmuştur. İnşallah bizler için şifa olur. Tabi Fatiha'yı okuyamadık da bunu yazıp boynumuza asabilir miyiz? Fatiha'ya karşı inanılarak, iman edilerek okunması istenir. Eğer ki bir kişinin dili dönmüyorsa, buna imkanı yoksa, okuyamıyorsa gibi bir mesele gündeme geldiğinde buna cevaz verenler olmuştur. Ama bildiğimiz odur ki İslam'da muskacılık yok. Gerçi son zamanlarda artık yazmıyorlar. Yazılı bir metin buluyorlar, fotokopiyle çoğaltıyorlar ve böylelikle bir geçim kaynağı sağlıyorlar kendilerine. Elbette ki böyle değil. Kişi ya kendisi okuyacak, tabii önce iman etmiş olduğu halde, akidesi sağlam, tağutu reddetmiş, yani Allah'tan başka hüküm koyucuların hiçbir tanesini kabul etmemiş, bu gerek insan olsun, fert insan olsun, gerek bir topluluk, bir meclis insan olsun, gerekse insanın dışında olan nesneler olsun, her kim ki Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakır, ona mukabil olmak üzere Allah'ın kullarına egemen olsun düşüncesiyle hüküm koyacak olursa ve hükmünü de icra ettirecek olursa, birileri Allah'ın hükmünün yerine hayatı onun hükmüne veya onların hükmüne göre tanzim edecek olurlarsa, işte o merci, o kişi, o topluluk, o grup, o meclis Kur'an'ı ifadeyle tağut olmuş olur. Allah'a tuğyan etmiş olur. Baş kaldırmış olur. Böyle bir mercinin reddi olmadan iman gerçekleşmez. La ilahe cümlesi veya kelimesi böyle bir anlayışı red etmektir. Böyle bir düzenlemeyi red etmektir. Yani Allah'tan başka hüküm koyucularının hepsini la diye inkar etmek, red etmek, kabul etmemektir. Ondan sonra Allah'a iman gerçekleşir. Dikkat ederseniz kelime-i tevhid de la ilahe, yani bütün hüküm koyucu Allah'tan başka ilahları red, illallah deyip Allah'a imanı gerçekleştirmek ile bir bütünlük sağlanır. Allah'tan başka hüküm koyucuları kabul ettikten sonra o kişinin Kur'an ile ilişkisi kalmaz. Belki de zahirde kendisini Müslümanlardan, müminlerden, muvahhidlerden kabul eder. Belki zahirde birçok salih amelleri işleyebilir. Ama şirk ile salih amel asla kabul olucu değildir. Salih amelin kabul edilebilmesi için Rabbimiz tarafından önce şirkin her türlüsünden temizlenmek gerek. İşte böyle bir temizlikle, böyle bir takvayla, böyle bir iman ile Rabbimize yöneldiğimiz vakit Kur'an bizim için hem maddi hem manevi şifadır. O hem dünyadaki hayatımızı tanzim eder, sıhhat ve afiyet üzere bizim için şifa olur, hem de gerek ruhi gerek bedeni rahatsızlıklarımızın giderilmesinde inşallah bizim için şifadır. Bundan dolayı sahabe-i kiram Ümmül Kitab olarak isimlendirilen Fatiha'yı okuyorlar. Resulullah Sellem de sen Fatiha'nın ruki olduğunu nasıl bildin diye, elbette ki Allah da onun kalbine, o müminin gönlüne onun şifa olduğuna dair bir haberi ilham etmişti. Aleyhissalatü vesselam, sizi bu aldıklarınızda benim de bir payım var, benim payımı da ayırın diye buyurmuşlardı. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhum anlatıyor. Bizden bir adamı akrep soktu. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte oturuyorduk. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, rukiye yapayım mı diye sordu. Resulullah, sizden bir kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın buyurdu. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 21 Hadis 61'de kayıtlıdır. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın. Tabi bu sadece rahatsızlıklardan, hastalıklardan dolayı değildir. Her türlü ihtiyaç için. Her türlü ihtiyaç dediğimiz vakit, meşru çerçevede her türlü ihtiyaç. Meşru olmayan ihtiyaç değildir. Yani Allah'ın dinine uymayan, Allah'ın haram kıldığı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram olarak beyan etmiş olduğu şeylerde yardımlaşma söz konusu değildir. Rabbimiz ayet-i kerimesinde iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Maide suresinde iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Demek ki yardımlaşacağımız kişiye bakacağız. Onun ihtiyacına bakacağız. Gerçekten ihtiyacın iyilik ve takva mıdır? Veya iyilik ve takvanın kapsamış olduğu bir ihtiyaç türü müdür? Böyle olursa yardımlaşacağız. Böyle olmazsa zaten Rabbimiz Azze ve Celle aynı ayette beyan ediyor. Düşmanlık ve kötülük yapmak üzere asla yardımlaşmayın. Müminlerin birbirlerine yardımlaşması ancak iyilik ve takva üzere olması lazım. Eğer ki bir kötülükse, eğer ki bir düşmanlıksa, eğer ki Allah'ın dinine uymayan bir hadise ise orada yardım söz konusu değildir. Müslüman diğer Müslüman kardeşine yardım etmelidir. Hatta mazlum da olsa, zalim de olsa yardımcı olmalıdır. Hadiste Resulullah Sellem öyle buyuruyor. Kardeşiniz mazlum da olsa, zalim de olsa ona yardım edin. Ya Resulullah, biz mazluma yardım etmeyi biliyoruz. Ama zalime nasıl yardımcı olalım? Onun zulmünü engellemek ile yardımcı olun. Dikkat edin, Aleyhisselatü Vesselam zulmünü engellemekle yardımcı olun diye buyururken, yaşadığımız çağda, içinde bulunduğumuz toplumda birileri Müslüman diye kabul etmiş olduklarının zulmünü arttırmak için yardımcı oluyorlar. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir buyurmaktadır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalim olanların ta kendileridir. Ve yine Rabbimiz Hud Suresinin 113. ayet-i kerimesinde zulmedenlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur buyurur. Şimdi dikkat edin, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler el an, ha gelecekte niyeti Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekmiş ama o güne kadar, o meçhul olan zamana kadar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyecek. Tağutun hükümleriyle hükmedecek. Bu bir zulümdür. Müslüman böyle bir zulme kalkışmış olan diğer Müslümana onun zulmünde yardımcı olmayacak. Aksine Resulullah Sellem buyurduğu üzere onu o zulümden alıkoymak için yardımcı olacak. Ama dikkat ederseniz içinde bulunduğumuz toplumdaki anlayış böyle değil. Zalim olsun ama bizim olsun. Bizden olsun. Fasık da olsa, zalim de olsa yeter ki bizden olsun. Aman ha diğerlerinden olmasın. Diğerlerin zalimi olmasın. Bizim zalim diğerlerin zalimlerinden iyidir. Zalimi zalimden iyi gören bir anlayış kesinlikle İslami bir anlayış değildir. Mümin ve muvahhid bir şahsiyet asla bu anlayışı benimseyemez. Zalimi zalimden iyi görme anlayışı. Zalimi zalimden ehven görme anlayışı. Kaldı ki zalim de demiyorlar. Kur'an diyor, yani Allah diyor Azze ve Celle, Resulullah Sellem diyor, ama kendisini Müslüman kabul edenler değil mi ki bizdendir, zalim olduğunu bile söylemiyorlar. Halbuki Rabbim buyuruyor, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalim olanların ta kendileridir. İyi ama bu ileriden niyeti var ki hükmedecek. O ileriden niyeti var ki denilen meçhul güne gelene kadar Allahu alem bir sevap. O da ne zaman gelecek? Asla belli değil. O zamana kadar Allah'ın indirdikleriyle değil de küfür ve şirk ile hükmedecek. Zalim olacak. O zalime de birileri aman ha bizden olmayan diğer zalim gelmesin diye bu zalimi alabildiğine destekleyecekler. Mutlaka bu mesele İslam'ın dışındadır. İslam'la kesinlikle ilgisi yoktur. Ve Rabbimiz takva ve iyilik üzere yardımlaşın. Bunda ne takva var ne iyilik var. Aksine kötülük var. Şöyle bir benzetme yapacak olursak, tam örtüşmeyecektir vereceğimiz örnek. Fakat ola ki yakın bir anlayışı gündeme getirir. Mahallede bir meyhane var veya bir meyhane açılacak. O meyhaneye iki kişi taliptir veya iki şirket taliptir. Şirketin bir tanesi sarhoşlardan oluşmuş. Diğer şirket de eli abdestli olanlardan oluşmuş. Madem ki mahallede bir meyhane açılacak, o halde hiç olmazsa eli abdestliler olsun. Acaba hangi iman sahibi, hangi namazında, niyazında olan, yani mümin, musalli ve müsavmi olan, aklı başında, İslam şuuruyla şuurlanmış, kitap ve sünneti kabul etmiş, Allah ve Resulüne itaat eden hangi Müslüman, hangi mümin ya meyhaneci olacaksa o da bizden olsun. Onun için eli abdestli olan şirkete veya kişiye, kişilere para yardımı, moral yardımı, güç kuvvet yardımı, dua yardımı yapabilir. Hangi Müslümanım diyen de bu beklenir. Mümkün değil. Ya hiç olmazsa eli abdestler işlesin meyhaneyi veyahut da kumarhaneyi ya da faizhaneyi ilahir. Allah'ın haram kıldığı şeyler. Ha buna yanaşmazlar. Ama bunların bütününe hükmedecek. Bunların bütününün bizzat onların gündeme getirdiği hükümlerle işletmeye açılacaklara can feda ederler. Böyle acayip, garayip ve bütün değerlerin, anlayışların, idrakların amuda kaldırılmış olduğu bir ülkenin yaşayanları, sakinleri tekrar tekrar düşünmelidirler. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın. Ama bu fayda verme hadisesi onun haramları işlemesinde, onun zulüm yapmasında, onun fısk-ı fücur yapmasından dolayı bir yardım söz konusu değil. Aksine onu o zulümden, o fısktan, o fücurdan alıkoymaya gayret etmesi lazım. Ki gerçeği de budur. Sizin bir Müslüman kardeşiniz olsa ve bunun bir de kötü huyu olsa, o huy ki kumar oynuyor. Ve bununla beraber içki içiyor. Sizden gelip yardım talebinde bulunuyor. Ya borç istiyor ya da sadaka istiyor. Siz biliyorsunuz ki gerçekten sizden almış olduğu parayla bu gece kumar oynayacak ve içki içecek. Ya ne yapayım kardeşim? Vermesem adam hırsızlık yapacak. Hiç olmazsa ben vereyim de bir başkasının malına ziyan yapmazsın. diye devamlı olarak bu günahları işleyene yardımcı olma. Bu ona yardım değil, aksine bu ona büyük bir zulümdür. Ona yardım edeceksen kendisini bu haram olan şeylerden alıkoymaya çalış. Ona yardım edeceksen elinden tut ve kendisini helal olan bir iş ile iştigal etmesinden dolayı yardımcı ol. Ona bir helal iş bul ya da helal bir iş yapması için yardımcı ol. Ne yapayım? Daha ağır bir zarar vermesin diye küçük zarardan kurtulalım. Halbuki yapılacak o kadar çok şeyler var ki. Yapılacak o kadar güzel şeyler var ki. Buna yanaşmıyor kişiler. İyilik üzere yardım etmeye yanaşmıyor. Veya hep beraber bir araya gelip Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı gündeme getirmiyor. O ehven-i şer ile uğraşıyor. Ehvenle değil, ehven-i şer ile uğraşıyor. Şerrin iyisi diyor. Kötülüğün iyisi diyor. Halbuki mümin iyiye, iyinin iyisine talip olması lazım. Kötünün iyisine değil. Yapamıyoruz, edemiyoruz gibi kaçamak sözler kesinlikle kişiyi mesuliyetten kurtarmaz. Halbuki yapamıyoruz, edemiyoruz diyenler gerçekten de iman, tevhid üzere, kitap ve sünnet üzere bir araya gelecek olurlarsa Allah Azze ve Celle onlara yapamıyoruz, edemiyoruz dedikleri iyilikten yana olan birçok şeylerin yapabileceklerinin imkanını var eder. Ama onlar iyiliğe talip değiller. Onlar takvaya, birre talip değiller ki Allah Azze ve Celle kendilerine bu imkanları yaratmış olsun. Onlar kötüye taliptirler. Onlar zalimleri birbirlerinden ayırmaya, bizim zalim onların zalimleri, bizim fasık onların fasıkları meselesini gündeme getiriyor ve kendi zalimini kendinden olmayan diğer zalime tercih ediyor. Ve zulmünde de ona alabildiğine yardımcı oluyor. Ha ileride bu zulümden vazgeçecekmiş gibi bir niyet kesinlikle onun o zulmünü, o kötülüğünü hayra tebdil etmez. Ve meçhul üzere de hiçbir anlaşma caiz değildir. Meçhul üzere. Havadaki kuş ve denizdeki balık kafese konulmadıkça, oltayla tutulup veya başka araçlara tutulup kovaya konulmadıkça satılması mümkün değildir. Karadeniz'deki bütün balıklar bana aittir, satıyorum. Veya gökte uçan bütün kuşlar her türlüsüyle bana aittir, satıyorum, alan yok mu gibi bir anlaşma söz konusu olamaz. Bu tamamen fasit, tamamen batıl bir anlaşmadır. Meçhul üzere yapılacak anlaşmalar. Bundan dolayı ileride helal işleyecek, helal şeyler gündeme getirecek diye bugünden helal, haram olan şeyleri işleyemez veya yiyemez. İleride helal kılınmış bir muvahhid mümin tarafından besmele ile kesilen, hatta kıbleye çevrilmiş besmele ile kesilen bir kuzu eti yiyeceğim ama o kuzu etine ulaşıncaya kadar şimdilik domuz etine devam. Elbette ki bu batıl bir anlayıştır. Bu fasit bir anlayıştır. İleride zemzem içeceğim diye bugün rakıya veya şaraba devam eden kişinin durumu gibi. Günahları bu şekilde örnek olarak verebiliriz. Bundan dolayı Müslümanlar din kardeşlerine, ki müminler kardeştir, yani gerçekten iman edenler kardeştir, hak üzere helal olmak kaydıyla takvada ve iyilikte mutlaka yardımlaşmalıdırlar. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın. Aleyhissalatü vesselamın buyurması. Tabi konu bizi Aleyhissalatü vesselamın bu hadisinden dolayı bazı şeyleri de ifade etmeye götürdü. Mughire İbni Şube radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar güneş İbrahim'in ölümü için tutuldu dediler. Batıl bir anlayış. Yanlış bir anlayış. Akide konusunda, tevhid konusunda elbette ki hatalı bir anlayış. Sahabi eğer bunun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu bilseydi yapar mıydı? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onları uyarıyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümü ve de hayatı için tutulmazlar. Sizler bunları tutulmuş gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua ediniz ve açılıp parlayıncaya kadar namaz kılınız buyurdu. Sahih Bukhari kitabı Kusuf bab 15 hadis 19. Sahih Müslim kitabı Kusuf bab 3 hadis 10. Maalesef gerek edebiyatta olsun ki şiirlerle gündeme gelmiş olan ifadeler, gerekse diğer kitaplarda buna dair bazı kayıtlar gözümüze çarpıyor. İşte toplum içinde büyük diye ifade edilen bu dini önderlerden olabilir, siyasi önderlerden olabilir, devlet adamı olabilir, kabile reisi olabilir. Onların ölümü günü veya gecesi ay ya da güneş tutulmuş olabilir. Ölümü o güne denk gelmiş olabilir. İnsanlara dikkat ediyoruz. Hatta İslam toplumunun içinde bile cahiliye adetleri yayıldığı dönemlerde, bid'a ve hurafelerin ortaya çıktığı zamanlarda bunlar gündeme gelmiştir. Hemen bakıyorsunuz ki bir rubai ile, yani bir dörtlük ile ya da bir beyit ile ya da bir mersiye ile şiirleşmiş ve şiirlerinde ya da ifadelerinde bunu gündeme getiriyorlar. İşte onun ölümünden dolayı ay bile yas tuttu, karalara büründü. Veyahut da güneş bile yas tuttu, karalara büründü gibi. Kesinlikle bunlar batıl, kesinlikle bunlar yanlıştır, hurafedir. Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümü ve hayatında kesinlikle tutulmazlar. Ölümü için ve de hayatı için tutulmazlar. Sizler bunları gördüğünüz vakit Allah'a çokça yalvarın, duada bulunun ve onlar açılıncaya kadar da namaz kılın. Tabi ben Müslümanım diyenler ay tutulmasında, güneş tutulmasında namaz kılacaklarına, dua edeceklerine, husuf namazı kılacaklarına ellerine çeşitli aletler alır ve nasıl tutulmuş olduğunu seyretmeye çalışırlar. Ya da cahiliye adetlerinin çokça bulunduğu yerlerde davul çalarak, havaya silah sıkarak ya da tenekelere vurarak güya melekler ayı ve güneşi tutuyorlarmış, karartıyorlarmış ya da cinler ya da şeytanlar, işte onları ürkütmek için teneke çalıyorlar, davul çalıyorlar ya da kurşun sıkıyorlar. Yeni bir cahiliye, korkunç bir karanlık eçeliğe gündeme geliveriyor. Elbette ki bunların bütünü batıl, bütünü yanlıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.